czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, w poniedziałek, mamy 24 dzień czerwca, jest godzina 7. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, ale w studiu też Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis trójki. Za zamachami na rosyjskim Kaukazie może stać państwo islamskie. Razem zostaje w lewicy, ale chce rozmów o przyszłości klubu. W holenderskich miastach powstają drony dla ukraińskiej armii. Co najmniej 17 osób, w tym 15 policjantów, zginęło w zamachach terrorystycznych na dwie prawosławne świątynie, dwie synagogi oraz posterunek policji w Derbencie i Machaczkale w Dagestanie. Na rosyjskim Kaukazie Północnym, informują rosyjskie media, powołując się na lokalne władze. Do szpitali przewieziono 16 osób. Według dagestańskich władz terroryści ostrzelali obiekty sakralne oraz posterunek policji z broni automatycznej. Przy próbie zatrzymania zginęło 6 napastników. Trwa obława na pozostałych. Rosyjski politolog niezależny Bahrus Samadow mówi, że sprawca ataków są najprawdopodobniej terroryści z tak zwanego Państwa Islamskiego. Państwo Islamskie ma wiele swoich lokalnych struktur, tak zwanych prowincji, i jedną z nich jest prowincja Kaukaz. To dość słaba struktura, gdy ją porównać do prowincji w Somalii, Mozambiku, Iraku czy Syrii. Ten zamach pokazał, że Państwo Islamskie jednak ma odpowiednie struktury na Kaukazie, które są zdolne do agresywnych, krwawych ataków. W związku z zamachami prezydent Dagestanu ogłosił 3-dniową żałobę. Rada Krajowa Partii Razem zdecydowała o pozostaniu w klubie parlamentarnym Lewicy, ale zobowiązała przewodniczących partii do pilnego spotkania z władzami Nowej Lewicy i przeprowadzenia rozmów na temat przyszłości klubu. Jak napisano w oficjalnym komunikacie, od wyniku tych rozmów uzależniona jest dalsza współpraca. Rada Krajowa Partii Razem zwraca też uwagę, że niskie poparcie dla Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego to skutek utraty wiarygodności tej formacji. Złe wyniki wyborcze pokazały głęboki kryzys, w którym znajduje się dziś projekt Lewicy. W opinii Rady rząd, do którego część Lewicy weszła, rozczarował lewicowych wyborców. Czytamy w komunikacie partii Razem. W eurowyborach Lewica zdobyła 5. miejsce, uzyskując 6,3% głosów. Po serii gwałtownych burz pogoda w Polsce w najbliższych dniach będzie już spokojna. Początek wakacji w większości regionów powinien być pogodny, mówi synoptyk Karolina Kierklo. Miejmy nadzieję, że będzie słoneczne, wszystko na to wskazuje. Nie powiem, że będzie bezchmurne niebo, ale zdecydowanie pogodniej i na pewno spokojniej zrobi się w naszym kraju. Upały mają wrócić jeszcze przed weekendem. Tydzień został na złożenie wniosku o świadczenie 800+ na kolejny okres rozliczeniowy. Termin mija 30 czerwca. Jeżeli rodzice nie wyślą dokumentów do tego czasu, muszą się liczyć z przerwą w wypłacie pieniędzy, mówi rzeczniczka ZUS-u w Wielkopolsce Marlena Nowicka. Jeżeli rodzice nie chcą, żeby przepadło im świadczenie, powinni złożyć wniosek do ZUS najpóźniej do 30 czerwca. Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek w czerwcu, ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia, oczywiście od czerwca. Jeżeli rodzic złoży wniosek po 30 czerwca, świadczenie będzie przyznane od tego miesiąca, w którym do ZUS-u trafi dokument. Równe, że Żytomierz, Kijów i Sicz Zaporoska to miejsca, do których dotarła pomoc medyczna z Polski. Wolontariusze Fundacji Dziękujemy za Wolność dostarczyli sprzęt do ratowania życia w strefie walk. Szef Fundacji Adam Zawadzki podkreśla, że pomoc walczącym Ukraińcom jest potrzebna także w wakacje. Na miejsce dostarczyliśmy oczywiście sprzęt medyczny, apteczki, plecaki, ale także stazy taktyczne, bandaże typu izraelskiego i inne rzeczy, które mogą się przydać podczas trwającego już tak długo konfliktu z Rosją. Wolontariusze przywieźli też karmę dla zwierząt, których opiekunowie walczą w obronie ojczyzny. Ukraińscy weterani z holenderskimi wolontariuszami budują drony dla ukraińskiej armii. Warsztaty odbywają się w różnych miastach w Holandii. W Utrechcie uczestniczyła w nich nasza korespondentka Katarzyna van Rooyen. Chcę wesprzeć Ukrainę, finansując i budując drona. Ponieważ łatwo jest je zniszczyć, potrzebujemy ich bardzo dużo. Jana Rudenko z Drone Aid Collective zorganizowała już 15 spotkań dzięki darczyńcom. Zebrane 90 tysięcy euro wystarczy na zbudowanie ponad 200 dronów. To jest bardzo trudne, bo do tej pory nie budowałem tak małych urządzeń, nie umiem też lutować. Nie musisz mieć żadnych umiejętności, aby zrobić drona. My cię wszystkiego nauczymy. A teraz lutowałem, teraz ja to poprzątał. szpitalnym płynem. Podczas każdego spotkania weterani, którzy przebywają w Holandii na leczeniu, budują około 10 dronów. Każdy z urządzeń po otrzymaniu odpowiednich certyfikatów zostanie przewieziony na Ukrainę. Z Utrechtu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak go znam, to przyżeglował na rowerze. Darek Urbanowicz. Dzień dobry, czas na sport. Tak, dzień dobry. Dzisiaj na damce żony, więc nie było to łatwe wyzwanie. Dzień dobry. Zaczynamy od tenisa i finału na trawnikach Podlipskiego Halle. Naprzeciw stanęło dwóch kolosów współczesnego tenisa. Tytułu bronił Hubert Hurkacz, a po drugiej stronie siatki miał numer 1 ATP, Janika Zinera. Pojedynek rozstrzygnęły dwa sety z tiebreakami, jakżeby inaczej, ale to Tyrolczyk z południa cieszył się ze zwycięstwa. Mecz obfitował w finezyjne wymiany i spektakularne zagrania, mówi nasz Hubi. Zagrałem całkiem niezłe spotkanie z Janikiem Sinnerem. Był to bardzo zacięty mecz, który on ostatecznie wygrał, ale bardzo dużo pozytywów z tego tygodnia i na pewno ta gra na trawie coraz lepiej wygląda i nie mogę się doczekać Wimbledonu. Teraz chwilę odpoczynku i przygotowania do niego. Na pewno będzie to fajny czas i dziękuję wszystkim za niesamowite wsparcie. Dajcie mi niesamowitą ilość energii i pozdrawiam Was serdecznie. My też pozdrawiamy. Polakom dobrze wychodzi przebijanie piłki nad siatką ostatnimi czasy. Oto polskie siatkarki zajęły trzecie miejsce w Lidze Narodów. Wczorajszego popołudnia pokonały w małym finale Brazylijki 3-2. To nie koniec świetnych informacji z aren sportów olimpijskich. Drużyna florecistek w składzie Julia Walczyk-Klimaszyk, Martyna Jelińska, Martyna Snoracka oraz Hanna Łyczbińska zdobyły srebrne medale Mistrzostw Europy w Bazylei. Przypomnijmy, że we florecie w Paryżu będziemy mieli nasze reprezentacje męską i żeńską w obu turniejach, zarówno zespołowym, jak i indywidualnym. Medalowe żniwa również w Belgradzie, w pływackim czempionacie Starego Kontynentu. I teraz uwaga, Polacy zdobyli tam 18 medali. 4 złote i po 7 srebrnych i brązowych. Wczorajsze finały zaowocowały kolejnymi tytułami i krążkami. Dwa razy Mazurek Dąbrowskiego zabrzmiał dla Dominiki Sztandery, która triumfowała na 50 żabką oraz wspomogła sztafetę 4x100 zmiennym z Adelą Piskorską, Pauliną Pedą i Kornelią Fietkiewicz. Męska sztafeta Ksawery Maciuk, Jan Kłusowski, Jakub Majerski i Kamil Sieracki wywalczyła srebro na tym dystansie, a sam grzbiecista Maciuk był trzeci na setkę. Zarąbałem tak winę, że mi krew leci tutaj. Lepiej by było, jakbym był na tej czwórce albo piątce, ale no niestety coś się nie udało. Oczywiście tory w pływaniu wynikają z czasów w poprzednich wyścigach, w półfinałach i w kwalifikacjach. I na koniec serwisu jeszcze nocne wyniki Copa America. Stany Zjednoczone pokonały Boliwię 2-0, Urugwaj wygrał z Panamą 3-1, a rezultaty Mistrzostw Europy z wczorajszego wieczora za chwilę poda Krzysztof Łoniewski w studiu Euro. No tak, na damce bez ramy nie ma się czego trzymać. Z podziwem dla Darka Z ramą. Bez tej rury górnej. Z podziwem dla Darka zapraszam na prognozę pogody. Na zachodzie Polski zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, tylko okresami wzrastające do dużego. We wschodniej połowie kraju inaczej, chmur będzie więcej i lokalnie mogą tu wystąpić słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach na ogół zobaczymy od 21 do 25 stopni Celsjusza. Chłodniej tradycyjnie będzie nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat od 16 do 19. Stopni. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Świetny początek meczu! Yes! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. Piekarnik Electrolux Steam Crisp. Pieczenie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2599 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Popołudniowy leniuch, ukojenie lub bardziej oficjalnie przerwa regeneracyjna polskiego nazewnictwa siesty. Szukamy dziś w porannej audycji i zastanawiamy się, czy i jak mogłaby funkcjonować w Polsce. Może nie latem, a zimą, jednak byłaby korzystniejsza? Dywagujmy. A jak? 2 2 7 3 oraz zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Zaczynamy drugą godzinę audycji porannej. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Michał Matus i Robert Grzędowski. Za kilka minut Studio Euro, ale jeszcze przed 8 będziemy się też przytulać. This one goes out. one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! One goes out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to the one I love. Fire! Siesta po polsku. Jak to by było? A może już było? Moja mama zawsze mówiła, że idzie na piętnastkę. I wszyscy wiedzieliśmy, o co chodzi. Skoro w czasie siesty przestajemy wszystko robić, to polska nazwa powinna być przesta. Proponuję taką nazwę podziewajka. Dziękuję, pozdrawiam, Anna ze Szczecina. Ja uważam, że to powinny być leżaki. Piętnastka, poziewajka, przesta czy leżaki. Całkiem niezłe te nazwy. Te leżaki mnie przekonują, choć tutaj odniósłbym się do pewnej tradycji. Możemy to po prostu nazwać leżakowaniem, prawda? I wszyscy wiedzą, o co chodzi, no. Ja bym się udał na leżakowanie raz jeszcze w życiu. Przynajmniej. Mundialeiro, Pudelsi, no to już wiemy, jaki temat nam zapowiada ten utwór. Za kilka minut Krzysiek Łoniewski i Studio Euro. Zadzwonił do mnie trenero i oznajmił, jedziesz jako reserveiro. Oglądam Mundialeiro z ławki dla reserveiro. Z małżonce kupiłem Ecodeiro. Mundialeiro, Mundialeiro. Brazileiro zegrali pierwszy mecz 4-0. Mundialeiro. Żurnaleiros, propagandeiros. Chcą wiedzieć, kogo teraz wystawi treneiro. W szatni podchodzę do treneiro. Daj szansę, a zostanę bogateiro. Nie daje trener szans. Skończono dla nas. bohatero Krzysinio Dalima do Słoniewski już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, piękne przedstawienie. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Choć Brazylii na Euro nie uświadczymy, ale Portugalia się łapie, nie? Prawda? Pod pewnie, takie nazwiska. Tak. Tym bardziej, że my jesteśmy coraz bliżej tych iberyjskich komentarzy, prawda? Ustaliliśmy, że Jan Pachlowski się wzoruje na iberyjskich portugalskich. Idziemy w tę stronę, absolutnie. No dobrze, a propos tego, co wydarzyło się wczoraj, to w meczu, który wybierało gro kibiców wczorajszego wieczora, obydwa wczorajsze, w związku z tym, że to ostatnia kolejka rozgrywek grupowych, zaczęły się w grupie A o godzinie 21, a tym wybranym było raczej spotkanie Niemców ze Szwajcarami. To był mecz o pierwsze miejsce w tabeli i długo prowadzili w nim Szwajcarzy. Od 28 minuty po bramce Ndana Doje. Wcześniej bramkę dla gospodarzy Euro zdobył Robert Andrich, ale sędzia tego gola nie uznał. Wcześniej jednego z rywali faulował Jamal Musiala. Bramka Ndoje, a właściwie jej komentarz, przypomina nam, że w Szwajcarii mówi się czterema językami i skupimy się na trzech podstawowych. Il giocatore della Svizzera parte per il traversone, il tocco sotto da parte di Ndoye sul suggerimento di Freuler. La Svizzera va in vantaggio sul primo palo, alla prima vera opportunità, al 28° del primo tempo. Svizzera 1, Germania 0, bella azione collettiva. Jak słyszeliśmy, w Szwajcarii jest grono kibiców mówiących po włosku. Posługuje się nim około 8% społeczeństwa. Teraz język innego, szwajcarskiego kantonu. Gardez le ballon sur le côté gauche, c'est bien joué, Freuler. Le centre de Freuler, goal, Ndoye. Oh, il est magnifique ce but. Superbe. Superbe le centre de Freuler. Et il est là, ce but d'Ndoye. Il cherchait Piloto, magnifique, plat du pied, plein de lucarne. 1-0 pour la Suisse, 29e. Superbe action et super but d'Ndoye. Francuski rozpoznać łatwo, mówi w nim nieco ponad 20% Szwajcarów. To teraz kolejny język w Szwajcarii, ten najczęściej używany, niemiecki. Posługuje się nim ponad 60% Szwajcarów. Wo für ich drauf mich, der Ball in Schroff im Spiel zum Renner Freuler, damit den Basis Betti und dann ist es Goal für Schwyz, Totan Ndoye trifft zum 1-0 in der 28. Minute nach einem wunderbaren Zusammenspiel. Ui, das hat mir also gut gefallen. Skoro słyszeliśmy komentarz po niemiecku, to zostajemy przy Deutsche Sprache, ale już z niemieckiego radia ARD przy golu na po jeden Niemcy wyrównali, konkretnie zrobił to Niklas Füllkrug w drugiej minucie doliczonego czasu gry. War nicht genügend Durchschlagskraft da, aber vielleicht kommt ja noch mal was. Raum mit der Flanke, Kopfballmöglichkeit, Tor! Das Tor für Deutschland und Niklas Füllkrug ist der Joker, den die deutsche Mannschaft in den letzten Jahren immer wieder gebrauchen und gebrauchen konnte. Usłyszeliśmy pod koniec komentarza, że Niklas Füllkrug to Joker, na którego die Mannschaft czekała latami. Korespondent Polskiego Radia na Euro, Filip Jastrzębski, uważnie śledzi karierę napastnika Borussii Dortmund. Nieraz mówił o nim w relacjonując rozgrywki Bundesligi w trzeciej stronie medalu. Dzień dobry, Filipe. Guten Morgen właściwie. Guten Morgen, witam serdecznie. W Niemczech rzeczywiście pisze się i mówi, że to potężne chłopisko z BVB było brakującym ogniwem w kadrze Juliana Nagelsmana. No właśnie, zdania są podzielone, bo oczywiście jest to Joker wspaniały, natomiast Niemcy nie chcą grać klasyczną dziewiątką cały czas i pamiętajmy, że jest to zawodnik, który wchodzi z ławki rezerwowych. Tak było w pierwszym spotkaniu w meczu otwarcia Mistrzostw Europy ze Szkocją. Füllkrug wszedł na boisko i zdobył przepiękną bramkę, jedną z najpiękniejszych na całych mistrzostwach. No ale to się później nie zmieniło. Znowu na ławce rezerwowych Niklas Füllkrug, a znowu w wyjściowym składzie Kai Havertz, czyli no człowiek, który nie jest takim klasycznym napastnikiem. To jest bardziej środkowy, taki ofensywny pomocnik i bez takiego napastnika chcą grać Niemcy, a po czym ten napastnik wchodzi później i ratuje skórę. W ogóle statystyki Füllkruga w reprezentacji Niemiec są nieprawdopodobne. 13 goli w 19 meczach, rozgrywając zaledwie 755 minut, a to oznacza, że strzela gola średnio co 58 minut. Jest po prostu człowiekiem, który strzela na zawołanie. Ale czy Niemcy zmienią to podejście do klasycznej dziewiątki? Wydaje mi się, że nie, że skoro to działa, to Füllkrug będzie wchodził z ławki rezerwowych. Powiedziałem, że Füllkrug to potężne chłopisko. Filip Jastrzębski ma dzisiaj niskie głosisko. Prawda, Filip? To prawda, ale to trudy turnieju i wczesna pora. Nie, ale pora. To znakomicie dla radia. Natomiast jeszcze jedna sprawa. Czy po tym remisie trochę tonuje się w niemieckich mediach oczekiwania wobec kadry, czy wcale nie? Potraktowano ten remis jako zupełnie naturalną kolej rzeczy, a was zapewniony, dalej gramy na Euro pełną pulę i stać nas na to, żeby ją zgarnąć. Wydaje mi się, że oczywiście zawsze jest z tyłu głowy coś takiego, że no szkoda, że już nie kroczymy od zwycięstwa do zwycięstwa, prawda? Ale jak sobie tak przypomniałem te wielkie turnieje, które kończyły się zwycięstwami reprezentacji Niemiec, no to 74 rok, co prawda nie pamiętam tych mistrzostw, nie mam prawa, no ale z Wikipedii sobie każdy może sprawdzić. Tam Niemcy, znaczy RFN przegrało z NRD w fazie grupowej. Rok 96, Mistrzostwa Europy wygrane przez Niemców i też Niemcy zgubili punkty i z 7 punktami wyszli z grupy, bo zremisowali z Włochami. W końcu 2014 rok, pamiętamy, Niemcy zostali mistrzami świata, też punkty zgubili w fazie grupowej, remisując z Ganą, w związku z czym myślę, że tutaj Niemcy w ogóle się tym nie przejmują, wiedzą, że turniejów nie wygrywa się wygrywając wszystkie mecze, tylko turnieje wygrywa się wtedy, gdy wygrywa się mecze, które wygrać trzeba, a Niemcy na razie robią bardzo dobre wrażenie i myślę, że z dobrym nastrojem Die Mannschaft podchodzi do tej fazy pucharowej. O czym niskim głosem radiowym, bardzo dobrym, opowiadał Filip Jastrzębski. Obydwaj, przypominam, kibicujemy Die Mannschaft, także Filip, na razie jest nieźle. Bardzo ci dziękuję. Niemcy wygrywają grupę i trafiają w 1/8 finału na jedną z drużyn z trzecich miejsc. Szwajcarzy na Chorwatów albo Włochów, ale w ćwierćfinale już zaczyna majaczyć starcie zjawiskowe. Wiele wskazuje na mecz Niemców z Hiszpanami. Przechodzimy do drugiego z wczorajszych spotkań. Węgrzy po dwóch porażkach w końcu ograli Szkotów 1-0. Zwycięska bramka dla Madziarów padła znów w doliczonym czasie gry i to już w setnej minucie spotkania. Felny jest wysoko, jest sobosno i oto lewy gol! Gol! Gol! Gol! Etul Magyarországnak! Úristen, Csobot Kevin, jól láttam! Csobot Kevin! Csobot Kevin! Gol! Zazdrość. Natomiast też kolejna mała lekcja zwyczajów językowych. My powiedzielibyśmy, że gola dla Węgier strzelił Kevin Csobot. Węgierski komentator wykrzyczał, że to Csobot Kevin. Drugi z nich potwierdził szyk. Najpierw nazwisko, potem imię. Mecz Szkotów z Węgrami miał poza golem Csobota jeszcze jeden kluczowy moment. W 68 minucie bramkarz Szkotów Angus Gunn podczas walki w powietrzu staranował Antonego Ralstona ze swojej drużyny i Barnabasza Wargę z reprezentacji Węgier. Ralston otrzepał się raz, dwa i mógł kontynuować grę. Tymczasem Warga padł jak rażony piorunem i nie podnosił się z murawy. Szybko zajęły się nim służby medyczne Madziarów, ale niestety wniesiono zaraz parawan, żeby zasłonić zawodnika. To oznaczało jedno, stracił przytomność i sprawa jest poważna. Od razu przypomniały nam się sceny z poprzedniego Euro, kiedy Christian Eriksen doznał podczas meczu zawału serca i był bliski śmierci. Tu aż tak dramatycznie na szczęście nie było. Wargę transportowano do szpitala, odzyskał przytomność, jego stan jest stabilny, urazy co prawda ma ciężkie, złamanych kilka kości twarzy i wstrząśnienie mózgu, ale to jednak nie ten kaliber, co w przypadku Duńczyka. Ten, jak doskonale wiedzą kibice piłki, wrócił po zawale serca do gry, jest na trwającym Euro i nawet zdążył już strzelić gola. Dziś mecze w grupie B. Wspomniani Włosi grają z Chorwatami, pewni swego Hiszpanie z Albańczykami. Mecze w Lipsku i Düsseldorfie startują o 21:00, a Studio Euro wróci na naszą antenę po 17:00. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. 25 minut mamy po godzinie 7:00. Canons teraz i Sweater w trójce i czekamy na połówkę tej godziny 8:00. Jak zostałem poinstruowany, będzie radionawigator, skrót serwisu i pogoda, rzecz jasna. It's just farewell to me.

Dziękujemy za tę informację. Radio Nawigator Trójki wraca za niecałą godzinę, a teraz Krzysztof Zyblewski i skrót serwisu. Polscy żołnierze z wyszkolonymi psami pojadą do Paryża na Igrzyska Olimpijskie. Na miejscu będą wspierać francuskie służby w zabezpieczeniu imprezy. Chodzi przede wszystkim o wykrywanie ładunków wybuchowych i zapobieganie atakom terrorystycznym. Do Francji pojedzie grupa kilkunastu specjalistów. Letnie Igrzyska rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Prezydentowi zależy, by współpraca gospodarcza między Polską a Chinami nie została zaburzona przez wichry historyczne i trudne dla Europy, jak to ujął, sytuacje wojenne, które mają dzisiaj miejsce. Tak Andrzej Duda powiedział podczas spotkania z chińskim premierem Li Qiangiem, a dodał, że relacje między oboma państwami opierają się na szacunku oraz uznaniu i liczy, że pozostaną takie na zawsze. Premier Li oświadczył, że mimo odległości geograficznej Chiny i Polska cieszą się przyjaźnią. Wielki książę Luksemburga Henryk poinformował, że zamierza rozpocząć proces przekazywania władzy w księstwie synowi Wilhelmowi. W orędziu powiedział, że awansował 42-letniego syna w hierarchii wojskowej, co jest pierwszym krokiem. Przekazywanie władzy prawdopodobnie potrwa kilka lat. Książę Henryk rządzi Luksemburgiem od 2000 roku, kiedy jego ojciec, książę Jan, abdykował po 36 latach rządów. Pełny serwis Trójki o 8. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie dziś na ogół od 21 do 25 stopni, choć mogą być miejsca nieco cieplejsze i będą na pewno miejsca chłodniejsze. Tradycyjnie nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat. Zachodnia połowa kraju powinna być dziś raczej słoneczna, wschodnia połowa może spodziewać się gęstszych chmur i słabych przelotnych opadów deszczu. Zapraszamy do Trójki, audycja z Państwa udziałem. Propozycja odnośnie fiesty. Polskie słowo to odsapka. Odsapnąć, odsapka. A mój dziadek przychodził do pokoju i mówił: nawróć nosie, bo ja się tu muszę powalić. I w zasadzie to był ten moment siesty. Ale powałka brzmi kiepsko. Szukamy dalej. Chrapka pisze pan Zbyszek mailowo. Chrapkę pan Zbyszek proponuje. A w kolejnym telefonie? A mnie przyszło do głowy tylko jedno słowo związane właśnie, żeby powiązać te wszystkie wypowiedzi, słowo wyłącznik. Ale wyłącznik jest jakiś taki bezwzględny, jakby ostateczny. No ale szukamy dalej. Jeśli mają Państwo jakieś kreatywne propozycje polskiej nazwy na siestę, to oczywiście zapraszamy do kontaktu 2 2 i 7 3. I state my case and hope for grace. And take my place. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Cry. I saw panic on the faces soul, cause hip-hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drop your cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna fertilize another behind my lover's back. I sit and watch it to roots that jest ta po polsku? Dwie dwójki i siedem trójek. Tak bardzo prosto bym to określił. Przespanka. I każdy wie, o co chodzi. I przyjemnie się słyszy. Marcin Jagiełowicz w studiu trójki. Przespanka. Dzień dobry. Udałbyś się na przespankę chętnie? To się można nazywać dowolnie. Ja bym się chętnie udał, tak. Nie ma problemu. Na przespankę na przykład. Ale nie teraz. Albo na drzemek. Ale nie teraz. Teraz będzie o ekonomii. No to bardzo proszę. A to swoją drogą ciekawe, jak siesta wpływałaby na gospodarkę. A masz jakieś dane? To może być trochę mit, że ona osłabia gospodarkę, bo okazuje się, że Hiszpanie to jest jeden z tych narodów, oczywiście do Polaków się nie umywają, którzy pracują najwięcej. Mhm. Czyli przesuwa się ten czas. Może jesteśmy bardziej efektywni po takiej drzemce. No właśnie, no warto by było spróbować. W godzinach na pewno Hiszpanie nie mają się czego wstydzić przepracowanych w tygodniu. Ale po prostu po środku mają przerwę i tyle. No tak, ale to jeszcze pytanie, jak oni pracują? A tego nie wiem. To nad tym trzeba byłoby się zastanowić i przebadać. Dobrze, jak poziom szczęścia jeszcze powiedz? A o matko, dzisiaj to niech będzie kategoria, co znaczy ten wskaźnik wrzos. To dzisiaj to będzie taki pachnący miód lipowy. O, nie wiem czemu, tak ale tak miło. Dobrze, to jest wysoki poziom szczęścia. To jest bardzo wysoki poziom szczęścia. Dzisiaj mamy pierwszy poniedziałek wakacji, to jeszcze taka konstatacja na początek. No to może dlatego właśnie jest taki poziom szczęścia. Może, może. Jeżeli komuś z Państwa też tak dzisiaj lipowo, to można zastanowić się nad kierunkiem wyjazdu wakacyjnego i o tym teraz w serwisie, bo większość z tych, którzy na urlop wybierają się latem, pojedzie nad morze. Tak przynajmniej wynika z badań Polskiej Organizacji Turystycznej. Oczywiście chodzi o morze polskie albo zagraniczne. Tak mówi Jolanta Grus właśnie z Polskiej Organizacji Turystycznej. W ogóle ponad 57% respondentów mówi o morzu. Tu mówię w ogóle ogólnie i w kraju, i za granicą. Jeśli chodzi o Polskę, wbrew pozorom nie góry, a właśnie morze. Ponad 36% respondentów mówi o Bałtyku i nad ten Bałtyk się uda. Potem w następnej kolejności są góry i dopiero potem jeziora mazurskie. Wyjazd w czasie wakacji planuje 7 na 10 badanych. To jest nieco więcej niż przed rokiem. Najczęściej podróżujemy z rodziną albo przyjaciółmi. Co 10. osoba wyjedzie samotnie, a dla niektórych to powód, żeby zostać w domu. Ponad 20% pytanych przez nas deklaruje, że nie wyjedzie ze względu na to, że nie ma towarzystwa. A są też tacy z kolei, którzy preferują wyjazd jako singiel. Choć dla Polaków towarzystwo, no to wynika z naszego sposobu bycia chociażby, jest bardzo istotne i jest to taki moment, gdzie chcemy pobyć z rodziną po prostu. Jeśli chodzi o podróżowanie za granicę, to ważne może okazać się na przykład to, ile kosztują waluty. Ostatnio złoty odrabia spore zaległości w stosunku na przykład do euro. Istotne mogą też okazać się ceny na stacjach paliw. Te według analityków zakończyły już spadki i na początku lata na stacjach zobaczymy delikatne zwyżki. Polacy coraz lepiej postrzegają przedsiębiorców, tak wynika z raportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Łatka prywaciarza z czasów transformacji ustrojowej niestety nie chce się łatwo odkleić, ale 36% pozytywnych ocen to jest naprawdę kapitalna zmiana. Połowa badanych nie ma cały czas wyrobionej opinii na temat osób, które prowadzą działalność gospodarczą, cały czas więc jest nad czym pracować. Tak mówi prezes Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych Grzegorz Piątkowski. To jest wielkie pole i dla przedsiębiorców, i dla organizacji biznesowych, abyśmy byli w stanie pokazać, dlaczego przedsiębiorcy są korzyścią dla Polski, dla Polaków, abyśmy byli w stanie też budować właśnie ten kapitał społeczny, abyśmy byli w stanie pokazywać, jak działalność przedsiębiorców przekłada się na dobrobyt każdego poszczególnego obywatela. Tyle o przedsiębiorcach i tym, jak ich widzimy, ale co jeszcze oni sami o sobie mówią i czego potrzebują? Nie chcemy mówić o tym, że zmniejszcie podatki, chcemy więcej. Nie. Pozwólcie nam pracować w środowisku przyjaznym. Takim, które nie tworzy regulacji, których nie rozumiemy, nie tworzy regulacji, które ciągle od nas czegoś wymagają. Pozwólcie nam działać w sposób spokojny, sensowny, ułożony, przewidywalny, żebyśmy mogli planować naszą działalność na kilka lat do przodu, a nie żebyśmy byli zaskakiwani co chwila nowymi sprawami, które burzą nam naszą codzienną pracę. Tak mówi współzałożyciel firmy dr Irena Eris, Henryk Orfinger, a do tematów około przedsiębiorczych wrócimy jeszcze o 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. Zastanowimy się z wicenaczelnym Pulsu Biznesu Łukaszem Koryckim, jak ze sztucznej inteligencji właśnie korzystają firmy. Zapytamy też, co dalej z Centralnym Portem Komunikacyjnym, bo w tym tygodniu rząd powinien w końcu w tej materii się określić. Powinniśmy poznać więcej szczegółów i o tym też na pewno z redaktorem porozmawiamy. I tak to wygląda. No ale jeszcze nie słyszałem nigdy przedsiębiorcy, który powiedziałby na przykład: dawajcie nam więcej podatków i ograniczeń i nie pozwalajcie się rozwijać, damy jakoś radę, prawda? I więcej zmian. I więcej zmian, dużo zmian. Nie, takich nie siesta. Ma. I siesta. Terrific Sunday teraz. kolejny głos w sprawie siesty. Słuchamy. Może to dziwne skojarzenie, ale Kochanowski mi się przypomniał, więc rozpocznij pod lipą, więc myślę, że lipownik byłby takim uniwersalną nazwą na siestę w Polsce. Liryczne konotacje zasługują na dużo punktów. Lipownik bardzo mi się podoba. Zapraszamy do Trójki. Ale obiecałem Państwu także przytulanie w poniedziałkowy poranek i teraz o przytulaniu będziemy mówić. Czy da się je zmierzyć? No, naukowcy potrafią ocenić jego efekty i jednoznacznie rekomendują takie działanie. Dziś dzień przytulania, o rolę właśnie tego działania w rozwoju każdego z nas i kulturowe przywiązanie do przytulania także pytał Jacek Frenzel. Bardzo lubię się przytulać. A co daje przytulanie? Radość ogromną dla mnie i dla osoby przytulającej. Uważam, że to coś najbardziej przyjemnego, co może się zdarzyć. Dotyk jest pierwszym zmysłem, który rozwija się przez cały okres życia prenatalnego. No i jest jednocześnie tym zmysłem, który w największym stopniu odbiera bodźce, kiedy dziecko jest już na świecie. Doktor Anna Nogaj, psycholog Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doświadczenie dotyku wyniesione z okresu prenatalnego jest najważniejszym doświadczeniem, jakiego dziecko łaknie, kiedy jest na świecie, bo tylko i wyłącznie dotyk, otulenie, przytulenie, głaskanie dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i ukojenia. To zresztą widać tak naprawdę po tym, co się dzieje w naszym organizmie, bo jeżeli przytulamy się przynajmniej 20 sekund, to uwalnia się oksytocyna, to jest hormon więzi, zmniejsza się poziom kortyzolu i zmniejsza się ciśnienie krwi. Doktor Beata Rajba, psycholog, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Są wręcz całe kultury, które lubią się przytulać i kultury, które nie lubią się przytulać. W Europie jest taki podział, że kultury południa to są kultury dotykowe, gdzie tak naprawdę rzucamy się sobie na szyję, czy też przynajmniej całujemy w policzek i to przytulanie jest bardzo częste. Natomiast Polska należy do kultur bezdotykowych, w związku z tym powitanie jest raczej chłodne i bezdotykowe, albo przynajmniej podanie ręki. Natomiast samo przytulanie to już jest dla naprawdę dobrych znajomych, naprawdę dobrych przyjaciół. Poprzez przytulanie jesteśmy szczęśliwsi, bo się wytwarzają te takie fajne uczucia, endorfinki i tak dalej. No i pogłębiamy naszą więź z partnerem, albo z drugim człowiekiem, którego lubimy. A lubi się pani przytulać? Uwielbiam, tak. A pan lubi się przytulać? Ja jestem tego samego zdania, tak. Przytulanie wzmaga poczucie bezpieczeństwa, poczucie spokoju, obniża nam ciśnienie krwi, reguluje pracę serca i wspiera odporność, tak jak mówią specjaliści. Justyna Święcicka, psycholog dziecięcy i rodzinny. Ale przede wszystkim czujemy relacje. Potrzebujemy jako ludzie drugiego człowieka wtedy, kiedy właśnie jesteśmy niespokojni albo zestresowani. Jakież to jest niesamowite. Lubię się przytulać, ale zależy do kogo. Ważne jest to przytulanie? Dzieci muszą się dużo przytulać do mamy i do rodziców, do taty też. Każdego dnia powinniśmy się przytulać. Przytulanie jest akceptowane w stosunku do osób, które bardzo dobrze znamy i lubimy i w stosunku do dzieci. I to jest tak naprawdę ten moment, kiedy dopuszczamy do swojej strefy intymnej obcą osobę. Niektórzy potrzebują bardzo dużo przytulania i też bardzo mają dużą gotowość do dawania tego przytulania wszystkim ludziom, a inni są troszkę mniejszymi misiami, tulisiami albo są odlegli tego przytulania i też jeśli chcemy kogoś przytulić, no to musimy się zapytać tak samo jak chcemy kogoś dotknąć. W związku z tym rzadziej się wchodzi w jakieś przytulania zewnętrzne czy do osób, które mniej znamy, z takich względów, że nie wszyscy mają ochotę być dotykani i nie są tymi misiami, tulisiami. Czy ty lubisz się przytulać? Tak. A do kogo się najchętniej przytulasz? Do mamy. A tutaj jesteś chyba z dziadkiem. Tak. Do dziadka też się lubisz przytulać? Tak. Pokażesz, jak to się robi? Tak, pokażę. Przytulamy się? Tak. No chodź. O, tak. Powinniśmy lubić się przytulać, bo przytulanie wyzwala endorfiny w naszym organizmie. To jest doświadczenie, które uruchamia potrzebne nam hormony szczęścia, hormony, które dają poczucie uspokojenia, poczucia bezpieczeństwa, zadowolenia i w sytuacjach trudnych, kiedy jesteśmy w jakimś kryzysie, fizyczny dotyk, przytulenie drugiej osoby, jeśli jest to osoba bliska, to jest doskonale, ale także obca osoba, która nas pocieszy i zrobi to w bezpośrednim fizycznym kontakcie, daje poczucie bezpieczeństwa. Czy ja dobrze usłyszałem, że Polska ma kulturę bezdotykową? Może dlatego wymyśliliśmy blika. Ale jak zapytam, to pewnie każdy powie, że lubi się przytulać, prawda? Sprawdźmy. 2 2 i 7 3. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Your love and your faith.